far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Drukkende dag. Shania Twain, of Shania, wat je wil. You're still the one. Staat op de lijst, die is samengesteld door Anja van As, zoals iedere maandagavond. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En je hoort het een beetje aan de machinerie hier zo. Dus de microfoon is dichtzetten hier. Nou, je hoort het misschien. Het geruis van de ventilatoren. Ja. Hebben we wel nodig. Gaat morgen wat veranderen, want de regenkans is dan 80%. De temperaturen dalen naar een graad of 19 hier in de regio. Dus een beetje verkoeling. En daarna krabbelt het er wel weer een beetje op. Een echte Hollandse zomer zou je kunnen zeggen. Hey, tot middernacht heb ik een hele hoop lekkere muziek voor je op deze maandagavond. Zoals gezegd, samengesteld door Anja van Aalst. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, hoe is het eigenlijk om te wonen in Albrandswaard? Onze verslaggever Jeroen van Gent deed een rondgang in de winkelstraat al daar. Verder gaan we het hebben over het Maastheater. Zij doen aan dans. En ja, wat gaan ze er doen de komende tijd? Je hoort het zo meteen hier in de late avond. De Partij van de Dieren vindt dat drones verboden moeten worden boven natuurgebieden. Waarom ze dat vinden, dat hoor je straks hier in de show. En ja, eerlijk is eerlijk, de schoolvakantie is weer begonnen in onze regio. En ja, basisscholen die stoppen dan het jaar, of sluiten het jaar af met een afscheidsmusical van groep 8. Dat gebeurde ook in Krimpen aan de IJssel. Je hoort zo meteen een verslag hier in jouw late avond. I walked so blindly in. stop it if I tried. Only this time I'm going in with my eyes open. I won't make the same mistakes again. This time I'll see the signs and zanger bleek hij te zijn naast een gevierd acteur, althans in de politie-serie Starsky & Hutch. Misschien weet je dat nog lang geleden. Je hoorde David Soul met Going In With My Eyes Open. Zo is het. Hoe is het wonen in Oberhandswaard? U weet wel, Roon en Portugal. Verslaggever Jeroen van Gent bevroeg ter plaatse in deze dorpen voorbijgangers in deze gemeente hoe het leven is in Oberhandswaard. De gemeente met de naam Albrandswaard, die herbergt het voormalige gemeente als Roon en Portugal, grenzen aan de gemeente Rotterdam, Barendrecht, werkt nauw samen met de gemeente Ridderkerk en Barendrecht in de BAR-organisatie, de BAR, staan samen daardoor wel sterker dan ooit. En is dat te merken in het wonen? Hoe woont het in de Albrandswaard, in Roon, Portugal? Hoe vindt u het wonen? Prima. Ja, kort en krachtig. U lacht er heel vriendelijk bij. Ja. Nee, ik woon hier vlakbij en Dat bevalt tot op heden goed. Ja, helemaal tevreden. Ook al helemaal tevreden. Nou, ik krijg allemaal hele positieve reacties. Gelukkig. Ja, ik kom eigenlijk van de andere kant van de rivier. Ik woonde vroeger zeg maar in Ommoord. Maar het is in het begin wel wennen hier, hoor. Hoezo wennen? Ja, mensen zijn niet zo openlijk eigenlijk zo... amicaal om iemand die nieuw is eigenlijk dan gelijk contact te zoeken. Zo bedoel ik het eigenlijk. Dat is wel jammer. En u woont er nou al een tijdje. Gaat het dan beter? Het ligt ook... Ik kan makkelijk contacten maken, maar ik moet wel moeite doen. Het ligt ook een beetje aan de mensen die hier wonen. Ja, tuurlijk. De mensen zijn toch heel veel aan het arbeid. En ja, dan hebben ze sowieso natuurlijk minder contact. Zeker naar tevredenheid, absoluut. We hebben prachtig uitzicht, heel veel ruimte, heel veel rust. Dus we wonen perfect hier. Toen je kwam wonen, was dat ook al zo? Ja, absoluut, absoluut. We hebben het hier op ruimte en rust gekocht. Dus wat dat betreft was dat wat onze verwachting was, is waargemaakt. En dat is ook gebleven? Dat is ook gebleven, absoluut. Ja, dat mag niet veranderen eigenlijk. Kunt u mij vertellen hoe het wonen is waar u woont? Ik weet niet waar u precies woont. Roon, Portugal? In Roon. In Roon, oké. Okay. En ik woon in de polders van Roon. En dat is het mooiste waar je kan wonen. Nou, inderdaad. Dus ik ben zeer tevreden. Dus u woont niet in zo'n woonwijk, maar u woont meer groen? Ik woon midden in het groen, ja. Klopt. Dus ik ben bevoorrecht mens. Ja. En heel gelukkig. De mensen zeggen, u moet zien wat een brede glimlach u daarbij trekt. Want het is radio. Maar... Gelukkig geen televisie, nee. Nee, nou ja, maar dat is toch heel mooi. U wil daar vast dus niet weg, inderdaad. Nee, absoluut niet. Nee. Is het een productiebedrijf, een boerderij nog? Nee hoor, nee, gewoon een woonhuis. Gewoon een woonhuis. Ja. Vrijstaand, kippetjes. Hobbykippen. Hobbykippen, ja. Oké. Okay. Zou je in zo'n wijk, want u bent hier nou in de woonwijk, zou je er kunnen wonen? Nou, daar moet ik wel eventjes over nadenken. Is dat iets voor u, bedoel ik? Nee. Het is een prima wijk. Ik vind hier prachtig wonen. Maar voorlopig voor mij nog niet. Ik hoop zeker nog tot mijn 70ste in de polders te kunnen blijven wonen. Dat is wel mijn doel. Hoe was je het wonen hier? Ja, ik vind het fantastisch. Lekker relaxed. Rustige buurt. En dicht bij de snelweg, dicht bij Rotterdam. Het openbaar voer ook goed. En geen criminaliteit of zo. Ja, of niet zo heel veel. Ja. Nou, dus. U bent de eerste die erover begint? Geen? Nou ja, geen. Weinig? Weinig. Geen last van? Nee. Niet echt? Nee, niet echt. Nou, u noemt zo een heel snel aantal voordelen op. Gemakkelijk snelweg, gemakkelijk weg, gemakkelijk erin. Maar, en het wonen in de wijk zelf is ook erg rustig of zo? Dat hoor ik ook wel toch dan? Ja, ze hebben hier allemaal van die eilandjes. Dus dat is wel relaxed, want dan heb je geen doorgaand verkeer. Ja. Dus het is eigenlijk alleen bestemmingsverkeer. Dus dat is wel ideaal. Dus de kinderen kunnen lekker buiten spelen. Ja. Ja, en achterlangs kan je met de fiets. Dus ideaal. Ja. Mooi heel stuk om te recreëren. Lopen, fietsen. Ja. Dus met de racefiets ook makkelijk. Zo bij de oude Maas. Dus prima. Dat is aan te raden. Dat is aan te raden. Voor mensen die hier niet wonen, die dit horen. Ja, zeker. Zeker, ja. Woont u een beetje naar tevredenheid waar u woont? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Je zegt het heel snel. Ja, ik woon hier al 7 jaar nu in de nieuwe woonwijk. En het is heel erg kindvriendelijk. Echt een leuke woonwijk om te wonen. Kindvriendelijk, zegt u? Het is nu nog een baby? Ik heb nog 1 van 9 en 1 van 7. Okay. En die kan ik met gerust hart alleen buiten laten spelen. Ah, kijk. Ja. Geen voortrazend doorgaand verkeer? Nee, alles is een beetje dichtbij alles. Hè? De school en de plein waar ze kunnen spelen. Dus, de smartwatches zijn nu heel erg in. De horloges waar je ze mee kunnen bereiken. Maar gewoon heel veilig. Hoe bevalt het wonen in Albrandswaard voor u? Prima, ja, Poortland wonen we. Ja, prima. Ja, okay. Ja, goed. Ja. Ja. Ik zal het definiëren. Groenvoorziening in de wijk, noem maar eens wat. Wat wij makkelijk vinden, we zitten dicht bij de stad en we hebben ook genoeg speelgelegenheid en winkelcentrumpje. En toen we kwamen moesten we wel zeggen van, we eens even wennen. Rotterdamse invloeden ook wel. Ja. Maar dat moet ik zeggen, 10 jaar in de wijk wonen, merk je eigenlijk dat dat voor mijn gevoel allemaal wel geplooid is. Oké, dat went. Ja, nou, ik denk dat ik denk niet kwaad bedoeld, maar dat er gewoon heel veel mensen zijn die vanuit Rotterdam kwamen en die komen in een hele andere omgeving. En dan moet ze dat eerst een beetje settelen, zeg maar. Ik ga niet gelijk zeggen dat het zwaar asociaal gedrag is, maar sommigen komen uit een andere buurt, laat ik het zo zeggen. En dat is naar elkaar toegegroeid inmiddels? Volgens mij wel. Hey, ja. Klinkt goed. Ja. Nou, hoe? Nou, wel heel rustig moet ik zeggen. En ik woon nu 10 jaar hier nu. Ik heb het prima naar mijn zin. Dus winkels, alles voorhanden. Alles bij de hand. Ja. En ik vind het ook aardig bijgehouden worden door de gemeente eigenlijk wel. Dat zie je regelmatig toch wel vegers, zeg maar, op straat en grasmaaien. Dus de tuinvoorziening is allemaal wel prima. Ja, kan je niet anders zeggen. Dat vind ik wel helemaal goed. De polder. Denk ik dan aan het achterland hier. En ik denk dat het wel van belang is dat stuk wel goed behouden blijft. Zodat je daar vanuit dit woongedeelte ook gebruik van kunt maken. Maar ook het behoud van de omgeving. Doordat de polder ook in dingen voorziet waar we nu nog eigenlijk niet zo goed van weten. Wat een positief effect dat heeft. Als je bedenkt dat... ja, door de bestrating en de manier hoe tuinen zeg maar, verder er eigenlijk voor zorgen dat je de watervoorziening een bepaalde kant op stuurt, heeft de polder natuurlijk wel een bredere functie. Ja. Dus ik denk in dit rivierenstuk dat we ervoor moeten maken dat blijft bestaan, naast dat het gewoon mooi is. Ja, precies. Voor recreatie natuurlijk. U recreëert ook in die directe omgeving? Nou ja, wandelen, fietsen, lopen met de hond een stukje om. Maar ook het rondrijden is toch wel prettig dat je dat in een stadsomgeving, maar toch ook wel weer een normale Nederlandse omgeving zeg maar kan doen. Ja, het is echt inderdaad een typisch Nederlandse omgeving. Ja, dat polderlandschap. Zijn er ook voorzieningen in de wijk eigenlijk? Er zijn wel wat voorzieningen, ja, inderdaad. Bibliotheek is hier en er is wel ook een bewonerscommissie, dus dat is ook wel ideaal. Er is wel iets te doen, bedoel ik? Er is wel iets te doen, ja. Ja, ik vind het een leuke wijken. Leuke pleintjes, speeltuintjes erbij en genoeg bomen. Dus de gemeente doet daar ook wel iets aan? Ja, wordt goed onderhouden. Ja. Okay. Ze houden het heel keurig bij en ook de speelplekken houden ze iedere keer bij. Iedere keer wat nieuwe toestellen en de voetbalrekken zeg maar, die zijn ook vernieuwd. En als je ze mail stuurt met de klachten, dan komen ze dat gelijk behandelen. Ja, je weet van elkaar wie er in de wijk woont. Het is geen doorgaand verkeer. Dus als er dan een auto komt die je niet kent, dan zeg je, hé, wat doet hij hier? Ja, dus. Ja, wordt hij dan gelijk de weg gestuurd, die auto? Nee. Dat doen we niet. Nee, dat niet. Nee, natuurlijk niet. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Y a des médailles pour jouer les héros. Y a pas une chanson qui peut faire changer les choses. Non, aucune chance. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Nou. my love, here I stand before you. I am yours now. From this moment on, take my hand. We'll share forever. This I promise you. And when I look in your eyes, all of my life is before me. Maakt natuurlijk schuld. Hè? De belofte van Donna Taggart. This I Promise You, hier in de late avond. This I Promise You. En voor hoorde je Gérard Lenormand met Chanson d'innocence. Tja, de onschuld. We kennen het als The Sound of Silence van dat beruchte duo uit de jaren 60. Jawel, Simon en Garfunkel. We gaan het hebben over theater, Maastheater. En natuurlijk het dansgezelschap. Het gezelschap Maas maakt kwaliteitstheater en dans in alle soorten en maten. Grote zaalvoorstellingen, kleine schoolprojecten voor in de klas, kleine festivalacts en locatietheater. En altijd is er vanzelfsprekend contact tussen het publiek en de mensen die op het podium staan. De voorstellingen zijn vaak virtuoos, maar ook altijd persoonlijk en toch ook wel weer dichtbij. Ondanks dat men in grote theater staat. Maar Maas heeft ook haar eigen theater, Maaspodium in Rotterdam. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Sara Giampaolo. Zij is werkzaam op de educatieafdeling van het Maastheater en Dans Rotterdam. Welkom. Dankjewel. Wat doen jullie precies? We zijn een jeugdtheatergezelschap in Rotterdam. En we maken voorstellingen eigenlijk voor kinderen vanaf 1,5, 2 jaar oud. Allerlei verschillende dansvoorstellingen, theatervoorstellingen, voorstellingen waar dat gemixt wordt. En we spelen in Rotterdam, maar ook in steden door het hele land. En is het publiek dan zo jong of zijn de spelers zo jong? Het publiek is jong. Het publiek de is spelers, jong. We werken met professionele acteurs. Oké, dus beroepskrachten. Ja. Oké. En met hoe groot is jullie gezelschap? Oei, we zijn nu, ik denk dat er 25 mensen vast in dienst zijn. En dan hebben we een enorme ploeg aan acteurs, docenten, freelance, medewerkers. Iedereen die er nog bij betrokken is. Het is gewoon een groot gezelschap. Ja. Dan heb je ook veel mogelijkheden. Schrijven jullie je eigen stukken of spelen jullie bestaande stukken? Soms wel. Over het algemeen, als we bestaande stukken spelen, is het gebaseerd of geïnspireerd op bestaande boeken. Maar veel van onze voorstellingen ontstaan ook gewoon vanuit de maker of een tekst die de maker schrijft of een idee dat die maker heeft. Dus, het hele creatieve proces is dan van jullie zelf, inderdaad. Ja. Waar treden jullie allemaal op? Is dat alleen in jullie eigen theater of gaan jullie Is echt door het hele land en ook in het buitenland af en toe. Ze zijn echt een rondreizend theatergezelschap. Maar we hebben ook ons eigen podium in Rotterdam, het Maaspodium. Zit aan de Sint-Jobsweg onder de Euromast. En daar spelen we onze eigen voorstellingen, maar programmeren we ook voorstellingen van andere gezelschappen. En dan kun je even afkijken wat zij anders doen en of dat eventueel beter is of niet. Onder andere, van elkaar leren is altijd goed natuurlijk. Hoeveel producties per jaar doen jullie? Oeh, dan moet ik even tellen. Best wel wat, want we hebben grote en kleine producties. Maar ik denk dat we gemiddeld zo rond de 12 producties per jaar. Dat is best behoorlijk intensief. Is het voor jou een fulltime baan? Ja. Oké, en je trekt dan ook door het hele land voor de voorstellingen? Nee, ik werk op de educatieafdeling, dus ik ontwikkel eigenlijk de workshops die we bij die voorstellingen geven, die de kinderen dan weer krijgen voor of nadat ze naar de voorstelling zijn geweest. Oké, dus er hoort een workshop bij de voorstelling die daarop geënt is, die daarmee te maken heeft. Ja. En wat moet ik er precies bij voorstellen? Kun je een voorbeeldje geven? Nou, dat kan bijvoorbeeld, we zijn nu begonnen, we gaan volgend jaar de voorstelling Beauty and the Beast maken. En daarbij is het zo dat dan de kinderen in de week voorafgaand dat ze naar die voorstelling gaan, van ons een workshop krijgen waarin we eigenlijk al met ze gaan werken vanuit het onderwerp van de voorstelling, maar ook in de stijl waarin de voorstelling is gemaakt. Zodat je eigenlijk, zeg maar, de brug tussen het kind en de voorstelling iets kleiner maakt. Zodat als ze in de zaal zitten, ze dingen herkennen, ze al nieuwsgierig zijn gemaakt voor de voorstelling. En wat doe je dan bijvoorbeeld in die workshop? Moeten ze dan ook Beauty and the Beast spelen? Of? Dat kan. Het verschilt eigenlijk heel erg per workshop. En ik kan het over Beauty ook nog niet helemaal zeggen, want die maken we op het moment dat we de voorstellingen gaan maken. En we gaan pas na de zomer repeteren. Maar vaak is het wel zo dat al onze workshops altijd echt fysiek theater zijn. Dus we laten ze liever met het lijf spelen dan dat we ze rollen gaan spelen of verhaaltjes laten spelen. Dan dat ze echt tekst moeten onthouden en moeten spuien. Een andere stijl. Oké, hoe lang bestaan jullie al? Zijn jullie al We zijn gefuseerd 4 jaar geleden. We hebben nu 4 seizoenen gedraaid. En we waren eerst 3 verschillende gezelschappen. Theatergroep Max, Siberia en dansgezelschap Makers. En we zijn nu 4 jaar Maas. Dus. En heeft dat te maken met financiële middelen dat jullie gefuseerd zijn? Ook. Het is ook in de tijd gebeurd dat alle gezelschappen zo, nou ja, dat het allemaal aan de hand was. Ja, dat maar er ook bezuinigd werd op de subsidies op cultureel onderwerpen. Ja. Ja. Kunnen jullie nu het hoofd boven water houden? Is dat goed te doen? Ja, gaat goed. Prima, dus er zit een mooie toekomst nog in. Ik hoop het wel, ja. Oké, jullie hebben vast een website waar ook meer staat over de voorstellingen. Kun je die noemen? Dat is www.maastd van theaterdans.nl. Maastdtheaterdans.nl. Ik dank je hartelijk, Sarah Guillaume Paolo van Maas Theater en Dans. Ja. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just called to say I love you. Naar het regionale nieuws. In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. From the moment what you wanna do. Cause my heart is getting lost inside of you. Got a feeling that I can't resist still. From the moment I laid my eyes on you, honey, tell me what you wanna do. Cause my heart is getting lost inside of you. Dichterbij, mooie muziek kom je niet. Dan met deze Close to You, Baby Don't Go. Goede raad. Is nog gratis ook hier bij jouw lokale omroep, hier in de late avond. Stevie Wonder voor met het overbekende nummer I Just Called to Say I Love You. We gaan het hebben over drones boven natuurgebieden. Wie doet dat nou? Maar goed, het komt steeds vaker voor dat er met drones wordt gevlogen in en boven natuurgebieden. Dat zorgt voor verstoring van vogels en andere dieren. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat er een verbod op drones wordt ingesteld in natuurgebieden. En zeker in Natura 2000 gebieden. Opnieuw gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Bart Canton. Hij is statenlid van de Partij voor de Dieren. En de Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor het verbieden van drones die vliegen boven natuurgebieden. Vanwaar dit standpunt, Bart? Ja, drones zijn een relatief nieuwe ontwikkeling. Dat wil zeggen, ze zijn er al wat langer, maar ze zijn pas sinds relatief kort heel populair. En de wetgeving op drones en waar je met drones mocht vliegen is heel versnipperd. Een van de eerste dingen die natuurlijk verboden werd, was het vliegen rondom vliegvelden. Maar vanwege dat versnipperde beleid is er ook nog heel veel niet goed geregeld. En wat niet goed geregeld is, is de bescherming van natuurgebieden. Drones zorgen voor overlast, zorgen voor herrie, voor stank, voor meer mensen die in het gebied rondlopen. En er is op dit moment nog niks geregeld, in Zuid-Holland althans, om dat tegen te gaan. Oké, en het zorgt het ook voor verstoring van vogels bijvoorbeeld, die daar vliegen. Die denken, verrek, wat komt er nou op me af? Dat is misschien ook een... Vliegende vogels is een risico, maar het grootste risico zijn broedende vogels. De wetgeving is al wat strenger rondom de broedperiode van vogels, wat je als mens mag. En binnen natuurgebied mag sowieso natuurlijk veel minder. Maar het vliegen van drones is tot op heden daarin een witte vlek in de wetgeving. Oké, de wetgeving loopt eigenlijk achter op de ontwikkelingen van drones. De laatste tijd dat steeds meer particulieren zo'n ding in bezit hebben en daar overal mee rond gaan vliegen. Nou, absoluut. Als je zich voorstelt dat er wel bordjes staan, u mag hier niet in, bij een groot hek. Maar er is niks wat verbiedt om dan op dat hek te gaan zitten met je afstandsbediening en een drone boven dat gebied te laten vliegen. Ja, precies. Daar moet nog even over nagedacht worden. Hoe is het in andere provincies geregeld? Heeft men daar al over nagedacht? In sommige provincies niet, in andere provincies wel. Een mooi voorbeeld van helaas die versnippering. In Zeeland en Noord-Holland heeft men inmiddels regels opgesteld om in natuurgebieden, specifiek in de Natura 2000 gebieden, een verbod op te nemen. En de Natura 2000 gebieden zijn? Dat zijn de wettelijk beschermde gebieden. Dus dat zijn over het algemeen ook die gebieden waar je vaak beperkte rechten hebt om überhaupt binnen te komen. Waar de natuur voor gaat boven het toerisme en de recreatie. Inderdaad. Ja. Jullie willen denk ik dat Zuid-Holland inderdaad die drones gaat verbieden. Wat is de weg daar naartoe? Hoe gaat de Partij voor de Dieren dat aanpakken? Nou, we proberen dat op verschillende manieren. Ten eerste kan dat natuurlijk bij de Natura 2000 gebieden via de beheerplannen. De provincie beheert in veel gevallen die gebieden samen met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. En in die plannen, in die beheerplannen, kan men bijvoorbeeld opschrijven dat drones in principe verboden zijn. Dus dat is een eerste stap die de provincie zelfstandig kan nemen. Daarnaast is de Partij voor de Dieren natuurlijk ook op landelijk niveau bezig voor betere wetgeving. Het zou mooi zijn als overal dezelfde regels gelden. Het zou mooi zijn als dit landelijk wordt geregeld. Infrastructuur en milieu, dat ministerie is daarvoor verantwoordelijk. Dat ministerie zou idealiter op drones goede wetgeving moeten maken. Ja, nou is het wel zo dat het dan ook gecontroleerd moet worden of mensen zich inderdaad aan die regels houden. Dat is misschien wat lastiger, want ik weet bijvoorbeeld dat in heel Zuid-Holland-Zuid zijn maar 5 boswachters die in voor het Zuid-Hollands landschap de gebieden moeten controleren. Hebben die ook nog tijd om naast alle andere taken die ze hebben ook op die drones te letten? Of is dat een taak van de politie dan? Zover ik ben geen jurist, maar zover ik weet is zowel de boswachter als de politieagent toegestaan in Noord-Holland en Zeeland om op dit soort zaken te letten en hierop mensen aan te spreken. Het is natuurlijk een verbod omdat we iets niet willen. En hoe vaak komt het niet voor dat iemand verkeerd parkeert, een paar kilometer per uur te hard rijdt en daarop niet gecontroleerd wordt? We kunnen natuurlijk niet een controlestaat oprichten waarin alles gecontroleerd wordt. En dat moeten we ook niet willen. Dus een verbod is goed, maar de handhaving, ja. De handhaving is van belang en zeker in het begin. Maar als ik met vliegers van drones spreek, dan zijn zij ook eigenlijk aangekomen op een moment dat ze zeggen, wij willen eigenlijk ook duidelijkheid hebben. Wij willen ook weten waar we aan toe zijn. Precies, zodat ze zich niet onbewust allerlei overtredingen begaan die, precies. Die ze ook eigenlijk niet willen. Ja. Natuurlijk zijn er droomvliegers die zeggen, als het verboden wordt, ga ik gewoon door. Maar er zijn genoeg droomvliegers die zeggen, ja, zolang het mag, ga ik het doen. En als het niet meer mag, dan zoek ik een andere plek. Precies, en daar is de wetgeving natuurlijk heel geschikt voor. Hartelijk dank, Bart Canton, statenlid van de Partij voor de Dieren, over de drones boven natuurgebieden. Ik heb ook geleerd om te vechten voor een nieuwe dag. Is dat dan verkeerd? Ik wil alles met je delen, wil alles voor je zijn. En als jij me wilt vertrouwen, dan delen we de pijn. Samen met je janken, samen uit je bol. Het is een carousel, het leven is een straat, die eens doodloopt als je niet meer weet hoe het verder gaat. Even, ja heel even maar, denk je het is voorbij, maar ik hou van jou zoals je bent. Samen met je. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Mooie antieke van Rod Stewart hier in de late avond. Sailing uit 1975, ervoor Maywood. Volgens mij hun enige echte Nederlandstalige hit. Ik wil alles met je delen. Weer uit 1999. De zomervakantie is weer begonnen. Dat hebben we allemaal gemerkt. Dat merken we ook aan de files. Dat betekent dat er ook weer een nieuwe en jonge generatie na de zomervakantie gaat beginnen op de middelbare school. Op veel basisscholen wordt er nog steeds door groep 8 afscheid genomen met een musical. De schooljournalisten van groep 5 van de protestantse basisschool Kompas in Krimpen aan de IJssel waren er nieuwsgierig naar. Ze interviewden een van de leerkrachten van groep 8 en een aantal leerlingen over hun musical Monsterhit. Je hoort weer in een bijdrage van lokale omroep Krimpen. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom op de afscheidsmiddag van groep 8B. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier met onze musical Monsterhit! Ik ben Gabriela en ik ga praten met Mr. Domingos. Waarom doet groep 8 een musical? Nou, groep 8 doet een musical omdat ze de school verlaten. En gebruikelijk nemen ze afscheid van de school en dan is er een soort afscheidsavond. En gedurende die afscheidsavond wordt er een musical gehouden. En gebruikelijk, althans bij mij, kiezen de kinderen zelf de musical uit. Ze mogen het zelf uitkiezen en ze moeten het zelf gaan spelen. Ik zeg altijd van, voor en door groep 8. De meester zie je niet. Wat vindt u het leukste stukje van de musical? Het is heel erg moeilijk hoor. Hele musical is mooi. Weet je, Ik vind het zingen altijd leuk. Alle liedjes. De zielige liedjes, de leuke liedjes, enge liedjes. Hoe heet de musical? Ons musical heet Monster Hit. Waar gaat het musical over? Het is een popgroep, zal ik maar zeggen. En eentje is heel beroemd, de andere nog niet. En dan gaat het helemaal mis en daar gaat het over. Welke rol heb jij? Buurvrouw Mekker. Is de tekst uit je hoofd leren moeilijk? Wel als je niet kan leren. Hoe lang duurt ongeveer de musical? Ik denk zo'n 1,5 uur, 1 uur en 1 kwartier, zoiets. Zitten er ook rare stukjes tussen? Nou, het is wel een liefdesliedje van Anton en Jamila samen. En dat is nogal, dan moeten ze elkaars hand vastpakken en dat is nogal grappig. Vind je je rol leuk? Ik vind het te gek. Waarom vind je het te gek? Omdat het een dubbelrol is en je mag er lekker bij dansen en zingen en al die dingen. Dat is wel leuk. Vind je de musical leuk? Ja, ik vind het best wel grappig om te doen. En het is best wel gezellig om te oefenen. Gaan jullie zingen? Ja, we hebben 8 liedjes. En ik moet de solo zingen met hem. Jammer. En hoe heten die liedjes? 1 is Gezel, maar eens kijken. 2 is Wij zijn de monsters. 3 heet Popster. 4 heet Zonder liefde is er niks. 5 is De palingpop, dat zing ik. Hey. Ja, en met jammer. 6 is In een droom. 7 is Monsterbusters. En 8 is Dit is voor ons. Dat was. Welk liedje vind je het leukst? In een droom. Waarom? Het is een heel leuk lied en het gaat echt over ja, wat er in een droom kan gebeuren en wat er in het normale leven is. Heb je er zin in? Ja hoor, ik heb er best wel zin in. Kun je een stukje zingen? Ja, dan moeten we dat wel samen doen, hè? Ja. Ja. Stond gisteravond zonder vrienden in het café. Het was nog niet gezellig, maar toen kreeg ik een idee. Ik belde al mijn maatjes op uit Volendam. Ja, dat was het. Oké, okay, heel goed. Moeten jullie speciale kleren aan? Ja, je moet je kleding aan wat goed bij je rol past. Welk stukje vind je het leukst? Ja, dat we bijna moeten zingen. Dat vind ik wel een leuk stukje. Dit was het interview. Later. Bent u trots op de kinderen? Ik ben altijd trots op de kinderen. De kinderen mogen ook trots zijn op zichzelf. En wat vindt u het minst leukste stukje? Het minst leuke stukje, ja, misschien het einde. Weet je waarom? Nee. Dan besef je dat het afgelopen is en dat is niet meer leuk. En waarom heet het stukje Monster Hit? Een hele goede vraag. Monster Hit, kijk eens naar het plaatje. Als je kijkt naar het plaatje, er is een band. En die band bestaat uit monsters. En die willen graag een hit scoren. Hoe dat verder verloopt? Ja, jij hebt het gezien, maar sommige mensen nog niet. Dat betekent dus voor ons een weet en voor de ander een vraag. Dit waren alle vragen. Dit was de interview van meester Comingus. En met deze bijdrage uit Krimpen aan de IJssel komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. We zijn er om 11 uur en ik hoop jij ook. Ik wens je een mooie nacht, welterust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijf werken, een goede wacht. Wat mij betreft, tot morgen. Tot besluit de Beatles en Here, There en Everywhere. Someone is speaking, but she doesn't know. She's beside me, I know I need no.